हम मुस्लिम बच्चे मुस्लिम बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं, हम बात के सच्चे बात के सच्चे बात के सच्चे हैं, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हम मुस्लिम बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं, हम बात के सच्चे बात के सच्चे बात के सच्चे हैं, हम हिज़्बुल्लाह है, हम हिज़्बुल्लाह है, हम मज़ाहिब में हनफिया है, हम तौरीका में चिश्तिया है, हम मज़ाहिब में हनफिया है, हम तौरीका में चिश्तिया है, हम मज़ाहिब में हनफिया है, हम चिश्ती कदरी नक्शाबंदी मुजा दे दी है, पीर सले और पीर ने सर के हम सब औलादे रूहानी है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हम मुस्लिम बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं, हम बात के सच्चे बात के सच्चे बात के सच्चे हैं, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, नबी हमारा मुहम्मद है, इमाम हमारा अबू हनीफा है, नबी हमारा मुहम्मद है, इमाम हमारा अबू हनीफा है, शेख हमारा मुहिब्बुल्लाह है, हम सब लश्कर हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हम मुस्लिम बच्चे मुस्लिम बच्चे हैं, हम बात के सच्चे बात के सच्चे बात के सच्चे हैं, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हम कोह से भी टुकड़ाते हैं, हम शहर से भी लौट जाते हैं, हम कोह से भी टुकड़ाते हैं, हम शहर से भी लौट जाते हैं, वो पूरी होकर रहती है जिस बात पे हम आड़ जाते हैं, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हम मुस्लिम बच्चे हैं, हम बात के सच्चे बात के सच्चे बात के सच्चे हैं, हे हम हिज़्बुल्लाह है, हे हम हिज़्बुल्लाह है।